İbn-i Sayyad hadisi Bukhari ve Müslim. Medine'de bir Yahudi delikanlı var. Medyum ve kahin. Allah Resulü yanına Hazreti Ömer'i de alıp hadi şu delikanlının yanına bir gidelim diyor. Gidiyorlar. Hikaye biraz uzun. Atlıyorum oraları. Delikanlıyla görüşüyorlar. Delikanlıya diyor ki sevgili efendimiz, gönlümden bir şey tuttum, kalbimden bil. Delikanlı diyor ki, du. Peygamberimiz o anda bil bağırıyor. O güne kadar peygamberimizden böyle bir hareket görmemiş. Sus diyor. Ömer burayı şeytanlar bastı, gidelim. İçinden Duha suresini tutmuş. Bu gaybı bilmek mi? Yok. Gayb değil ki çünkü. Tutmuş. Bu zaten bugün artık parapsikolojinin konusu. Yani ilmi bir konu artık. Bugün bu laboratuvarlarda incelenen, üzerine makaleler yazılan ve literatüre giren bir konu. Telepati, telekinezi, beyin okuma. Anlatabiliyor muyum? Yalan makinesi İbn-i Sayyad. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bu tip insanlarda insanların hassalarının hepsi aynı değil. Mesela bazı insanların gözü nasıl %50, %25, %75 görüyorsa, göz doktoru Adem Bey'e de bakıyorum doğru mu diye, öbür taraftan bazı insanların gözü %200. Hatta gözün görme kapasitesinin maksimum sınırı %400 olduğunu okumuştum. %400 gören bir göz 3000 rengi ayırt edebiliyor, seçebiliyor. Biz ancak 30 rengi, 40 rengi ayırt ederiz. Oldur, olsa olsa 100 rengi ayırt ederiz. 3000 rengi birbirinden ayırt eden göz sahiplerini de renk sesici olarak büyük televizyonlar yüksek maaşlarla istihdam ediyorlar. Hollywood'da böyle göz sahipleri çok yüksek maaşlarla çalışıyor. Sadece oturup renk seçici olarak şuna biraz kırmızı, biraz mavi, biraz yeşil, biraz kahverengi falan demek için. İşi bu. Demek ki tüm öyle deri direnci. Çivinin üstüne yatan adamlar vardır. Hepimizin deri direnci aynı değil. Bazılarının deri direnci çok gevşektir veya derisine söz geçirmeyi öğrenmiş, temrin ile öğrenmiş insanlar vardır. Eskiden, şimdi şiş kebapçılar ortadan çekildi. Eskiden rıfailer şiş kebap yaparlardı. Kebabı ben söylüyorum da şiş, şişleme. Buradan sokar şişi, buradan çıkarır. Buradan sokar, buradan çıkarır. Buradan sokar, buradan çıkarır. Böyle aynı zamanda o dans eder gibi zikir eşliğinde, zikir denilen o nakarat eşliğinde, zikir Allah'ın kitabıdır, zikir Allah'ı hatırlamaktır. Eyvallah. Allah kaygısıyla yaşamaktır zikir. Yani hepsini bozduk, onu da bozduk onun için. Yani bir şeyi konuşuyorum, bir şeyi düzeltmek icap ediyor. Onu düzeltmek için konuşmadan çıkıyorum, bir daha ne konuştuğumu da bulamıyorum. Evet, dolayısıyla bu şiş kebapçılar vardı ve bunlar işte deri direncini yöneten insanlardı. Hint dervişleri vardır. Hint fakirleri, Hint fakirleri çivinin üstüne yatarlar. Efendim, bir pirinç tanesiyle akşama kadar geçinirler. Yani yaşarlar. Dolayısıyla bu insan bedenini eğitmekle alakalı. İnsan bedeninin fizyonomik taraflarını eğitmek mümkün olduğu gibi manevi taraflarını eğitmek de mümkün. Bu da işte insanın manevi hassalarının çok özel çalışması sonucunda elde edilebilen bir performans. Evet, bir performans. Bugün de vardır bu tipler. Mesela şu anda efendim bir Rusya'da bir adam var, gözüyle röntgen çekiyor. Ama diyor hiç memnun değilim, sevdiğime bile bakamıyorum, kemiğini görüyorum diyor. Efendim şimdi bu böyle, böyle bir şey. Yani böyle bir şey olmak ister misiniz? Düşünün, kulağınız 20 desibel sınırında. 20 desibeli açsaydı yeryüzünün dönüş sesini duyar çıldırırdınız. Dolayısıyla peki eşik, aşağı eşik, minimum eşiğin altına düşseydi bu sefer de yastığınızın atom, yani atom çekirdeğinin etrafında dönen elektron seslerini duymaya başlardınız. Veya akarların çıt çıt çıt çıt seslerini duymaya başlardınız. Haydi uyu, uyuyabilirsen bela. Dolayısıyla sınırlar iyidir. İşte onun için Allah Resulü haydi gidelim Ömer, burayı şeytanlar bastı diyor. Şimdi bakınız, tepkiye bakınız. Şimdi o gün Allah Resulü'nün verdiği tepkiye bakınız. Bugün benzer bir durum olması halinde Müslümanların vermesi muhtemel tepkiye bakınız. Ve kıyaslayınız Allah'ınızın aşkına. Nereden nereye geldiğimizi kıyaslayınız. Başka bir şey söylemiyorum.